Thrae Sarir, drottningens högra hand, har skickat våra hjältar till den yttersta stadsmuren för att hålla utkik ifall fienden dyker upp. Men hotet ska visa sig vara närmare än de tror. Hur det ska gå, det vet bara tärningarna. Det här är avsnitt 6 av Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Spelledare är Hannes Edlöf. Om bara några timmar ska drottning Sahara hålla sitt årliga nationaldagstal. Och över hela stan är festen igång. Men ni och kapten Skuggklinga hör bara firandet på håll. Ni är nämligen placerade vid stadsmuren långt borta från festen. För att hålla utkik om fienden närmar sig. Skuggklinga är inte helt återställd efter striden med tryffelgrisen. Men envis som hon är så har hon förstås vägrat drottningens vädjan om att hon ska vila. Det är ett väldigt långtråkigt uppdrag för här ute i slummen har det liksom inte hänt någonting under hela eran vakt. Hinda, du står och spejar ut över muren. Dolan, du sitter och slipar dina knivar. Och Siku, du sitter och läser din läxbok om vattenväsen. Men plötsligt så hör ni ett väldigt gapande när två vakter kommer släpandes på en man som skrikande stretar emot med full kraft. Han är mycket mager, är skallig och han har skägg som går till knäskåran. Men ni måste lyssna på mig! Hela stan är i fara! Gå och sprid din dynga någon annanstans! Men de är här! Jag har ju sett dem med mina egna ögon. Guldmaskorna, guldmaskorna. Du vet vad som gäller, hund. Om vi så mycket som känner stanken från dig in i stan igen, så blir det arresten i natt. Tillbaka med dig till din tunna nu. Och vakterna dumpar av mannen i en gyttjepöl. Oh nej, guldmaskorna. Ingen som tror mig. Och med det är det dags att ta fram tärningarna och säga de bevingade orden. Vad gör ni? Jag går fram mot mannen och försöker trösta honom lite. Men ta det lugnt, vi tror på dig. Han får syn på dig och verkar få panik. Slå på tankekraft för att se om du lyckas lugna honom. 2. Och du ser att han börjar sakta titta ut. Vi tror på dig. Förresten, kan du berätta lite mer om de där guldmaskarna? Guldmaskarna? Ja, jag visst såg jag dem. Jag var på väg hem igår kväll när jag fick syn på några märkliga typer smyga in i stan. Jag smög bakom dem en bra bit tills de gick in i en gränd. Och döm om min förvåning när jag följde efter och såg att de hade försvunnit. Som om de hade gått upp i rök alltså. Åh, det var så otäckt. Mörka rockar hade de. Ta det lugnt. Tycker det ingen idé, mannen är senil. Och om du har glömt det, Hinda, så träffade vi faktiskt någon med guldmask och kappa. Jag med mina känselspratt för att... Så om den här mannen bluffar. Du litar inte riktigt på mannen? Nej. Då slår du på känselspröt. Då ska du slå 16 eller under. 8. Nu kommer du på att du har ju hört talas om den här mannen. Han heter Hunden. Och han är liksom en domedagsprofet i Östanvind. Han går runt på torg och säger att domedagen kommer. Ena veckan så är det liksom gudarna som är sura. Andra veckan så är det någon annan. Alltså det är alltid någonting. Men du får en känsla av att den här gången har han någonting faktiskt. Vi kanske kan... Hjälpa varann. Om jag visar er vart jag såg de här guldmaskorna så kanske ni kan göra någonting åt mig. Kanske, kanske inte. Vad vill du ha? Jag måste tillbaka till stan. Mitt folk behöver höra sanningen. Men jag kan inte komma in där. Varenda vakt vill bara kasta ut mig. Om ni kan smuggla in mig i stan igen så ska jag visa vart jag såg maskorna. Det har ni mitt ord på. Jag vill väldigt gärna göra det. Fast om du sätter skräck i folket så kommer det bli panik och det blir bara kaos. Du kommer bli utkastad igen. Och då så blir det enklare för guldmaskarna att ta sig in i stan. Men jag måste fortfarande in till stan. Jag har alla mina saker där. En kompass. En liten knappnål. En näve full med hår. Skulle ni kunna hjälpa mig? Jag tycker att vi ska hjälpa alla med att hålla koll på honom. Skuggklinga sitter ju bakom er på en låda. Hon sitter och äter på ett kycklinglår och överhör vad hunden säger. Vad sitter du där och säger? Att guldmaskarna. Då måste ju drottning Sahara få reda på det. Vi måste ju med den här informationen till drottningen. Det är ju ett måste. Men också, hunden betyder lika mycket för mig som, och så tar jag tag i ett hår på mitt huvud, som det här hårstrått. Jag kommer inte offra mitt liv för hans och jag kommer aldrig lita på honom med mitt. Jag har en bra idé. Du lever i en tunna, eller hur? Ja. Ifall vi hittar en tunna skulle du bara kunna lägga dig i den. Så rullar vi tunnan och så säger vi att det är lite curry i den till en ris- och currymåltid på slottet. Hunden vänder ansiktet och säger: en tunna, som den där! Och pekar på en häst och vagn som står fullastade med massa tunnor. Och ägaren till den här häst och vagnen går ner från vagnen och går in i ett värdshus. Vi skulle kunna ta den. Hunden springer mot vagnen. Kom nu mina vänner, skynda er, skynda er. Kommer. Och så hoppar han, lyfter på ett av blocket till tunnan och hoppar ner. Plums. Nej, tyvärr, vi är inga tjuvar. Jag har ingenting emot att tjuva för fridens skull, måste jag säga. Kom nu, skynda er. Jag sitter på locket. Och sen så sätter jag mig och är redo för att börja köra. Du sätter dig i förarsätet på den här hästen. Jag sätter mig också där. Skuggklinga hoppar också på. Men jag sitter ju och hukar bakom några tunnor och försöker bli osynlig. Jag slår med tyglarna och skriker jiha! Och hästarna börjar springa. Efter hundens färdbeskrivning tar ni er rangligt fram på stadens trånga gator. Ni passerar festande invånare som glada i hågen beblandar sig med varann. Och dofterna från smörslungade popcorn, klibbig sockervadd och kolgrillad ekorre på spett fyller den varma sommarluften. Ni är framme vid stället där hunden sa att han hade sett de här guldmaskarna precis bredvid en gränd. Och ni tittar omkring och inga vakter syns till så ni kan pusta ut. Och ni hör att det kommer hickanden ifrån hundens vintunna. Han tittar sig berusat omkring och pekar med ett ostadigt finger mot gränden. Japp! Det var där jag såg dem. Godnatt! Och så ramlar han ur tunnan och snarkar på marken. Åh, herre min gud. Dolan, när hunden ramlar ur vintunnan så tycker du att det är väldigt kul såklart. Så du fnissar lite åt honom. Men någonting står inte rätt till. Så du kikar dig omkring och ser en mörk gestalt försvinna bakom ett hörn. Där är de, guldmaskarna. Skuggklinga, efter dem soldater, efter dem. Och ni springer, ni rundar hörnet och du ser igen de här tre stycken mycket riktigt gestalterna med exakta de här mörka rockarna som du såg nere i källaren. Ni springer efter dem. Och när ni rundar det hörnet så säger Skuggklinga: nej men herregud, de är ju på väg till drottningens platå, som det här stora torget heter. De är på väg till drottningen, vi måste skynda oss. Ju närmare ni kommer, desto fler folk är det, så det blir svårare för er att springa fram eftersom alla vill höra drottningens tal. I mitten av det här torget står drottning Sahara tillsammans med sina kungsvakter på en scen. Och det kryllar av folk runt omkring. Några meter in i publiken nu så ser ni en person i guldmask som knör sig framåt. Vad gör ni? Jag tacklar den. Det står 3-4 personer emellan er. Jag puttar bort dem och tacklar den. När du puttar bort den ena så har guldmasken redan försvunnit in i publikhavet. Men Siku, du ser att det är en till guldmask bredvid dig som också försöker tränga sig igenom och upp mot scenen. Vad gör du? Jag skriker: Hinda, ta tag i den! Och precis Hinda, när du vänder dig om och ser den guldmasken så försvinner den in i publikhavet. Och Dolan, du ser två stycken. Jag springer bort mot drottningen. Jag knär alla. Jag hoppar på Hinda, jag tänker att det går snabbare då. Jag springer! Springer genom folkmassan. Jag puttar bort folk. Mm. Hinda, du springer rakt genom publikhavet mot scenen med Siku på axlarna. Dolan. Jag drar min pilbåge. Du drar din pilbåge. Hinda och Siku, ni skyndar er så fort ni bara kan mot scenen. Och oro sprider sig snabbare och snabbare när flera personer i guldmask börjar storma torget. Slagsmål utbryter på olika håll i publikhavet och det blir som kaos. Får jag hunda pilregn? Då kommer alla bli skadade. Så här också. Jag skriker: den som fortsätter slås blir träffad av en vattenvredes våg! De hör dig men ingen lyssnar. Det är fullt kalabalik här nu alltså. Skuggklinga kommer in ifrån ett annat håll. Hon har tagit liksom, hon kommer in från sidan. Hinda och Siku, nu är ni så pass nära att ni liksom knör er framför den sista personen och nu är ni uppe på scenen. Jag hoppar ner och jag får mig ett vattenmask och sen försöker jag få tag på en guldmask. Jag springer mot drottningen och samtidigt ropar jag: Ers majestät, vi måste få det här från nu! Och samtidigt som du säger det så ser du att bakom drottningen så springer det fram en figur i guldmask och du hinner inte fram. För att ur sin mörka kappa drar den här figuren fram en dolk och sätter mot drottningens hals. Släpp era vapen! Och guldmasken blänker. Gör som jag säger, släpp era vapen! Skuggklinga lägger ner sin värja och backar sakta med händerna i luften. Gör som hon säger, för Saharas skull, släpp vapnen! Jag tar inte order från någon förutom min drottning. Sahara, liksom med dolken mot halsen, säger hon: Jag måste hålla mitt folk lugnt. Släpp vapnen, är ni snälla. Ja, jag släpper mina vapen. Vi kan lösa det här. Sahara, hon stretar emot lite så här. Är du så feg att du inte ens kan visa vem du är? Visa ditt ansikte, din förrädare. Jag gör bara det som du är för svag för att göra själv. Jag borde ha gjort det för länge sedan. Och ni, Askans frihetskämpar, ni skulle ha tagit mitt råd. Figuren sliter av sig masken och ni fryser till. Förrädaren visar sig vara Trai, drottningens högra hand. Ni skulle inte ha litat på någon. Du har hört Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion med Mira Birjegård, Signe Ringner och Jonathan Molén. Musik och berättelse, Hanne Sedlöv. Producent, Nassim Raspar. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio Play. Sök på Finna dolda ting.